तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समादरणीय महानुभावों, हम इंद्रिय स्पर्श मंत्र पर विचार कर रहे हैं। सप्त ऋषियों के माध्यम से ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल संकल्पना के बाद नाभि हृदय कंठ शिर, कल मैं बता रहा था, पांच कोशों के उन्नति की कामना है। चार कोशों में हम उन्नति करते हैं, ये चहुमुखी उन्नति है। संतानों को सुशिक्षा देने के संदर्भ में इसका बड़ा महत्व है। जीवन में चहुमुखी उन्नति होनी चाहिए। चहुमुखी उन्नति तो हम सुनते हैं पर वो क्या है नहीं पता। सबसे पहले स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, जो अन्नमय कोश है हमारा शरीर, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से वीर्य या शुक्र बनता है। इस क्रम में कहीं भी व्यवधान होता है तो हम बीमार होते हैं। अन्नमय कोश शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, तो ये शरीर सदा स्वस्थ रहना चाहिए, ये पहली आवश्यकता है। ताउम्र स्वस्थ रहना चाहिए। तो बच्चों का जो बालपन है, युवावस्था है, युवावस्था आते आते जिसने शरीर रूपी धन कमा लिया वो ताउम्र उसका उपभोग करेगा। और यदि युवावस्था में, युवावस्था आते आते बचपन में शरीर का विशेष ध्यान नहीं दिया, आजकल हम देखते हैं बच्चे थुलथुल हो गए हैं, ओबेसिटी के शिकार हैं अधिकांश घरों में। व्यायाम नाम की चीज रही नहीं, कोई आउटडोर गेम खेलने जाते ही नहीं बच्चे। खेल के नाम पर वीडियो गेम खेलेंगे, कंप्यूटर पे गेम खेलेंगे, तो बच्चों का बचपन जो है वो एकांगी हो गया है। प्राणमय कोश, प्राण हमारे पुष्ट होने चाहिए। प्राणमय कोश हमारा पुष्ट नहीं है। औसत आदमी का यदि प्राणमय कोश की हम चर्चा करें, दिवाला पिटा हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप कल्पना करें प्राणमय कोश किसका पुष्ट है। एक मजदूर दिन भर रोड खोदता है, ये रोड वगैरह बनते हैं ना, दिन भर वो खोदने का काम करता है टिकम लेकर के। अच्छा, हमारे हाथ में टिकम दे दी जाए तो कितने देर तक की हमारी कैपेसिटी है, स्टैमिना? दस। एक बाई जो बिल्डिंग बनाने की व्यवस्था होती है वहां पर, वो तगाड़ी होती है ना, गमेला जिसे कहते हैं, तगाड़ी, तगाड़ी में 5 किलो 10 किलो के बराबर, हाँ, वो ले करके दिन भर ढोती है, दिन भर 4 घंटा, लंच से पहले और लंच ब्रेक के बाद 4 घंटा, 8 घंटे लगातार करती है। हमारे हाथ में यदि तगाड़ी आ जाए तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है जितना कैलोरी का, जितना हाइजेनिक फूड हम ग्रहण करते हैं, अन्न जितना हम ग्रहण करते हैं, जिसमें जितनी कैलोरी हमको मिलती है उतनी कैलोरी का उतना क्वालिटी का फूड वो मजदूर को वो बाई को मिलता होगा, नहीं मिल पाता। और उसके बावजूद उसका स्टैमिना देखो, मैं उनको श्रमदेव या श्रमदेवी कहता हूं। एक नेता की राष्ट्र के लिए उपलब्धियों से कई गुना ज्यादा इनकी उपलब्धि है। ये राष्ट्र को कुछ आउटपुट देते हैं, ये नेता लोग क्या देते हैं आउटपुट? कुछ नहीं देते, चूसते हैं बल्कि राष्ट्र को। अब आप देखिए इनका प्राणमय कोष कितना पुष्ट है। दूसरा उदाहरण देता हूं, हमारे हाथ में 5-5 किलो के दो थैले दे दिए जाएं, 5 किलो के पत्थर ही भर के दे दिए जाएं, और हमको कहा जाए कि 10 माले की बिल्डिंग है, लिफ्ट से नहीं जाना है, दौड़ के जाना है ऊपर 10 माले, 5-5, 10 किलो लेके हाथ में दौड़ के जाना है, नहीं बनेगा ना। अच्छा, आपने सेना में देखा होगा, सेना में वो 10-10, 15-15 किलो का वजन लाद करके दौड़ते हैं, फिर वो डोंगर होता है, टेकड़ा होता है, दरी होती है, खाई होती है, गड्ढे होते हैं, पत्थर होते हैं, कांटे होते हैं, कोई परवाह नहीं। उनको ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है। अब यदि उनका कोई साथी इंजर्ड हो जाता है, घायल हो जाता है, तो उसको भी लाद करके, सामान भी है, साथी को भी लाद करके भागना है। महानुभाव, प्राणमय कोष कमजोरी के ये लक्षण हैं। बहुत दयनीय अवस्था है आज के मानव की। श्रम तपस्या होती ही नहीं। शरीर और प्राण, इन दोनों की पुष्टि के लिए जीवन में श्रम रूपी तपस्या आवश्यक है। यह आदमी नहीं समझता। जिस शरीर से वो विभिन्न सुखों का उपभोग ले रहा है, उस शरीर की पुष्टि के लिए, प्राणों की पुष्टि के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं लगाता, नहीं है उसके पास, ये विडंबना है। आगे चलते हैं मनोमय कोष। मनोमय कोष का तो क्या कहूं, उसकी कथा ही नहीं सुनना। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बचपन में हम सभी निरागस थे, पवित्र थे, निष्पाप थे, निश्चल थे ना सभी? हर बच्चा ऐसा ही होता है, अंदर बाहर एक होता है। बड़े होते होते क्या हो गया? वो निश्चलता, वो निरागसता, वो निष्पापता, वो पवित्रता गई कहां? कौन छीन ले गया? है ना, एक मार्मिक सवाल है, हर कोई अपने आप से पूछ सकता है। हर बच्चे को हम देखते हैं, हर बच्चा, हम भी उसी पोजीशन में थे कभी, निष्पाप थे, निश्चल थे। अब बच्चे इसीलिए अच्छे भी लगते हैं, निष्पाप होते हैं। बच्चे कोई मिस्चिवेस करते हैं, गलतियां करते हैं, तो वो क्षम्य होते हैं, क्योंकि वो अंदर बाहर एक होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसा होता नहीं, तो उनको हम क्षमा कर देते हैं। कुछ ऐसा बोल भी देता है बच्चा तो क्षमा कर देते हैं, बड़ों को हम ऐसे क्षमा नहीं कर सकते। तो वो निरागसता, वो निष्पापता हमने कहां खो दी? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल का जवाब ये है, हम इस जन्म में, हमारा जो समुद्र लेवल पे अभी संस्कार बने नहीं थे, और पूर्व जन्म के जो राग द्वेष के संस्कार हम लेके आए हैं, छल कपट आदि के संस्कार लेके आए हैं, वो सामने आलंबन पा करके धीरे धीरे अभी वो आएंगे जीवन में, और फिर वो पुष्पित पल्लवित होंगे, बनेंगे नए संस्कार। कल मैं बता रहा था, बच्चों को यदि ऐसा माहौल ही न दिया जाए, स्वस्थ माहौल में उनको पनपने दिया जाए, तो ये संस्कार आएंगे ही नहीं उनमें। जब उसको जगह ही नहीं मिलेगी पनपने के लिए, तो पिछले जन्म के संस्कार कमजोर ही रहेंगे, कमजोर रहेंगे। और फिर जैसे जैसे वो प्रगल्भता को प्राप्त हो जाएगा, फिर तो उसके हाथ में है नियंत्रण पूरा। हम चाहें तो स्वस्थ मानव का निर्माण कर सकते हैं समाज में, लेकिन वे होता नहीं। वो माता पिता ही उसको गलत आचरण सिखा देते हैं। सबसे पहले माँ उसको झूठ बोलना सिखाती है। वो मोबाइल वो बच्चा खराब करेगा इसलिए ऐसे छुपाती और कहती है वो कौवा ले गया। क्या क्या कहती है? कौवा ले गया। झूठ बोल बोल करके उसको खाना खिलाएगी, झूठ बोल बोल करके उसको जो है ना कहीं बाहर जाना है तो झूठ बोल करके बहला के फुसला के बहलाने फुसलाने के बहाने उसको झूठ छल कपट सब सिखा दिया जाता है। लालच ये एक तत्व और है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको ये नहीं पता कि ये कैसे पनपते हैं, इसको जानना चाहिए। तो मैं बता रहा था इंद्रियों के माध्यम से शुभ ही शुभ जाए, फिर मनोमय कोश की बात बता रहा था। यदि आज हमारा माथा टीवी स्क्रीन में बदल जाए, परसों मैं बता रहा था ना, टीवी स्क्रीन में बदल जाए तो हम उसको छुपाना चाहेंगे, खुला नहीं रखना चाहेंगे। ये बताता है कि अंदर गड़बड़ है, अब बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को अब आप देखिए, मैं आपको एक सूत्र देता हूं, परिष्कृत बचपन जीना योगी होना है। दोहराओ क्या कहा मैंने, एक योगी अंदर बाहर से एक होता है, उसके पास छुपाने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा वो सोचता है वैसा ही बोलता है, वैसा ही आचरण में करता है। उसको क्या डर है ये मेरी ये पोल खुल जाएगी? हमको डर है मैं जो सोचता हूं लोगों को पता चल जाए तो मेरी पोल खुल जाएगी। सबसे छुपाना चाहेंगे हम अपने आप को। तो अंतर बाह्य एक होने के लिए चित्त की निर्मलता बहुत आवश्यक है। चित्त की सत्वगुण प्रधान अवस्था में व्यक्ति योग के स्तरों को छूता है। तन में मन शिव संकल्प मस्तु। सोचिए ऐसा दिन कभी मेरे जीवन में आएगा कि मैं सुबह उठूंगा और रात को सोने तक एक भी क्षण के लिए मेरे चित्त की प्रसन्नता गायब नहीं होगी, यानी मैं अंदर से प्रसन्न शांत निर्भीक बना रहूं, उद्विग्न न हूं, आवेगित न हूं, आशंकित न हूं, डिप्रेशन में ना हूं, अवसाद जिसे कहते हैं, या अन्य किसी क्रोध आदि के आवेश में ना आऊं, लोभ ईर्ष्या आदि मुझे छुए ही ना, और मैं अंदर से प्रसन्न रहूं, शांत रहूं, सकारात्मक विचारों में ही लगा रहूं, एक उपाय है। ईश्वर को साथ जोड़ ले व्यक्ति तो दिन भर प्रसन्न रह सकता है, और कोई उपाय नहीं। इसके अलावा यकीन मानिए कोई उपाय नहीं। ईश्वर छूटा, राग द्वेष ने आक्रमण किया, ये बिल्कुल ऐसा ही है। विद्या और अविद्या की बात है, वो अभी अगला वाला विषय है इसी मंत्र में। ईश्वर छूटते ही अविद्या आक्रमण करती है, अविद्या आक्रमण करते ही व्यक्ति राग द्वेष में डूब जाता है। राग द्वेष छू लिया उसने, दुख चालू। तो मानस धरातल को बनाना, ये कंठ जो है, कंठ मनोमय कोश का केंद्र है, हृदय प्राणमय कोश का केंद्र है, नाभि अन्नमय कोश का केंद्र है, और ये भ्रूमध्य ये विज्ञानमय कोश का केंद्र है। विज्ञानमय कोश का केंद्र और इसका उत्थान या उन्नति क्या है? ज्ञान विज्ञान को, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो ये चार प्रकार से होती है, चतुर्भि प्रकार ही विद्युपयुक्ता भवति, आगम कालेन स्वाध्याय कालेन प्रवचन कालेन व्यवहार कालेन इति। सुनना एक भाग है, उस पर विचार करना स्वाध्याय, और फिर दूसरों को भी सुनाने की क्षमता होना सुनी हुई बात को, ये प्रवचन काल है, और फिर व्यवहार में उतारना अथवा श्रवण सुन करके मनन चिंतन करना, निधिध्यासन निर्णय लेना, साक्षात्कार जीवन में उतारना, ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से हम अपने अस्तित्व में वेद मंत्रों को भरें। प्रतिदिन एक नया वेद मंत्र याद करने का संकल्प लें, फिर उस वेद मंत्र को अंदर जाने दो। अब वो पुष्पित पल्लवित होगा, वो बीज अंकुरित होगा, उसको पुष्पित चिंतन का विषय बनने दो। धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे क्या होता है, कोई भी चीज का पहले शाब्दिक साक्षात्कार होता है, फिर होता है अनुमानिक, जो सूक्ष्म विषयों की बात कर रहा हूं मैं, आत्मा परमात्मा की बात कर रहा हूं। पहले शाब्दिक प्रत्यक्ष होता है, अब फिर अनुमानिक होता है, और फिर प्रत्यक्ष के क्षेत्र में वो जाता है, और इस प्रोसेस में बड़ा लंबा काल चाहिए, और उस काल को, काल के लिए हम कोई पूर्व तैयारी करते नहीं, स्वाध्याय है नहीं, वेद मंत्रों का महत्व जानते नहीं। हमारे अंदर असीम क्षमता दी है परमात्मा ने, हम उसको एनकैश नहीं करते, करना चाहिए। तो ये विज्ञानमय कोश आया। जब हम चार क्षेत्रों में उन्नति करते हैं, अन्नमय कोश हमारा स्वस्थ हो, प्राणमय कोश हमारा पुष्ट हो, मन हमारा प्रसन्न हो, सत्वगुण प्रधान हो, ज्ञान विज्ञान से हम भरे पूरे हो, वेद अंदर अस्तित्व में भरे भरे हो, ऐसा मानव चहुमुखी उन्नति करता है। ये है टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पर बड़े बड़े कोर्सेस चलते हैं, तीन तीन घंटे, चार चार घंटे के, हजार हजार, दस दस हजार रुपए तक लेकर के लोग ट्रेनिंग देते हैं, पर धेला भर कुछ नहीं सिखाते इसमें से। उनकी पर्सनैलिटी टाई से बनती है, चमकीले जूतों से बनती है, और थोड़े बहुत दूसरे एस्पेक्ट होते हैं, टाइम मैनेजमेंट वगैरह वगैरह उसमें सिखाते हैं। मैंने भी देखे हैं, सुने हैं ऐसे कोर्सेस। तो महानुभाव, वास्तविक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये है जो संध्या बता रही है हमको, नाभि हृदयम कंठ शिरः वाक वाक प्राण प्राण चक्षु चक्षु श्रोत्रम श्रोत्रम। पर नहीं, वो माँ भी आज की जो है ना दुश्मन बन गई है बच्चे की, वो बच्चे को सिखाएगी नोजी, ईयर, टीथ, लीप, अपनी भाषा सिखाना नहीं चाहती। अरे वो बच्चे को सिखाओ वाक वाक प्राण प्राण चक्षु चक्षु श्रोत्रम, नहीं सिखाएगी। विदेशी भाषा आप देखिए, इंग्लैंड के लोग यहां आए 150-200 साल यहां पर शासन कर गए, उससे भी पहले से आए थे वो लोग। शिवाजी को होके 300 साल हो गए, शिवाजी 1600 की शताब्दी में वो आए थे, अंग्रेज उससे भी पहले से थे, अंग्रेज पुर्तगाल लोग भारत में थे, यहां पर व्यापार करते थे। तब से लेकर के कितने साल हो गए हैं, 300-400 साल यहां पर, 150 साल तो उन्होंने शासन किया, उनकी कितनी पीढ़ियां आकर के चली गई यहां से, एक भी अंग्रेज यहां रुका नहीं, यहां आकर के शासन करके चला गया। उस देश में एक भी बच्चा अपनी मां को आई नहीं बोलता, अंबा नहीं बोलता, बा नहीं बोलता, मां नहीं बोलता, माता जी नहीं बोलता, हम मम्मी बुलवा करके खुश हैं। उनका एक भी बच्चा अपने पिता को पिताजी नहीं बोलता, बाबूजी नहीं बोलता, और हम डैड बनकर के खुश हैं। बहुत बड़ी विडंबना है महानुभाव। उनको पता था हमारी संस्कृति, अंग्रेजों को यह पता था हमारी संस्कृति से इनकी संस्कृति श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतर है, हर दृष्टि से, भाषाई दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से, हर दृष्टि से, चाल चलन व्यवहार की दृष्टि से श्रेष्ठ है, फिर भी उन्होंने हमारी संस्कृति नहीं अपनाई। उनकी संस्कृति हमसे कई गुना घटिया है, ये हमको मालूम होते हुए भी हम लालायित हैं अपने बच्चों को वही परोसने के लिए। ये शीर्षासन है महानुभाव, इस स्थिति को बदलना होगा हमें। टाटा बाय बाय थैंक यू सॉरी बिल्कुल एकदम मुंह पे चढ़े हुए हैं। धन्यवाद क्षमा चाहता हूं नमस्ते गायब हो गए। महानुभाव, तो ये कुछ बातें मैंने आपको प्रासंगिक अवांतर भी बता दी। फिर आगे चलते हैं, बाहुभ्याम यशो बलम। यश कहते हैं, यश किसका प्रतीक है? यश है कर्म का प्रतीक, और बल है उपासना का प्रतीक। बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति यशस्वी नहीं हो सकता, या हो सकता है? पढ़ाई के बिना कोई व्यक्ति अव्वल आ सकता है परीक्षा में? बिना कर्म किए, मेहनत किए धन कमा सकते हो? नहीं कमा सकते। दुनिया में कोई भी चीज का यश आपको प्राप्त करना है तो उसके पीछे तपस्या है, श्रम है, मेहनत है, कर्म है। तो कर्म का प्रतीक है यश, और बल है उपासना का प्रतीक। आप बोलोगे बल उपासना का प्रतीक कैसे? आप रोज मंत्र बोलते हो, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। आप देखेंगे उपासक का बल, आत्मिक बल बहुत बढ़ता है। उदाहरण देखना हो ऋषि दयानंद को देख लो, बड़ा अफसर अंग्रेज का सामने आया, नमस्ते की, क्षेम कुशल पूछा, और उसने पूछा आपको हमारे शासन में कोई परेशानी तो नहीं, बोले नहीं है, तो फिर आप ऐसी प्रार्थना क्यों नहीं करते कि अंग्रेजों का शासन यहां पर सदा बना रहे। तो उसको शासक को उसने मुंह पे कह दिया था दयानंद ने, इतना सामर्थ्य कहां से आया, वो उसका गला छेद सकता था लेकिन मुंह पे कह दिया, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि तुम अपना बोरिया बिस्तर उठा के चले जाओ। तो ये जो लोगों ने कहा तुम वहां मत जाओ सभा में, सत्य मत बोलो, तुम्हारा लोग जो है खून कर देंगे, मार देंगे तुमको, उसने कहा मेरी उंगलियों को जला करके बत्ती भी बना दें लोग तो भी मैं सत्य कहना नहीं छोड़ूंगा। तो ये निर्भीकता कहां से आई, ये आत्मबल कहां से आया, ये आत्मबल उपासना से आया। जो व्यक्ति उपासना करता है, एक छोटा उदाहरण से इसको और समझते हैं, लौकिक उदाहरणों से जरा बात अच्छी समझ में आती है। एक माँ अपने बच्चे को पार्क में ले गई खेलने को शाम को, तो दूर बच्चा, माँ बैठी है वहां बेंच पे और दूर बच्चा खेलते खेलते दूर गया और वहां अचानक उसके सामने एक विद्रूप आदमी आया, विद्रूप चेहरे वाला आदमी आया, बच्चा डर गया उससे और दौड़े दौड़े माँ के पास आया। अब उसने भी देखा कि बच्चा मुझसे डर गया है, तो बच्चे को समझाने के लिए, बच्चे की सांत्वना करने के लिए वो भी चला आया साथ साथ। अब बच्चा कब तक डरेगा, जब तक मां की गोद में नहीं आया। अब मां की गोद में आते ही उसको शेर का बल आएगा, अब वो उसको आंखें दिखाएगा। तो महानुभाव यही कथा है हमारी भी, हम जब ईश्वर के सानिध्य में जाते हैं, ईश्वर की शरण में जाते हैं, तो हमारा आत्मिक बल बहुत बढ़ता है। तो बाहुभ्याम यशो बलम, इसके पीछे एक रहस्य है। महर्षि दयानंद जी ने प्रकरण उठाया सत्याद प्रकाश नवम समुल्लास में, बंध मोक्ष विद्या अविद्या, उसका शुरुआत ही पहला ही पैराग्राफ में ये दिया, विद्याम चा विद्याम च यस्तद वेद उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। उसकी व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद लिखते हैं, अविद्या अर्थात कर्म और उपासना अविद्या है। उन्होंने अविद्या में कर्म और उपासना को लिया है। कर्म और उपासना रूपी अविद्या से मृत्यु रूपी दुख सागर को तर करके विद्या अर्थात ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त करना, अमृत को प्राप्त करना, यह इस मंत्र का अर्थ किया है। तो बाहुभ्याम यशो बलम से हमको विद्या और अविद्या की बात समझ में आती है कि हम कर्म और उपासना रूपी अविद्या से इस संसार सागर को तर करके हम ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त करें। सांख्य दर्शन भी कहता है ज्ञानान मुक्ति ही। तो विद्या अविद्या बंध मोक्ष की बात बाहुभ्याम यशोबलम से आ गई। आगे आता है करतल कर पृष्ठे, ये देखो हाथ हमको कुछ शिक्षा देना चाह रहे हैं, हाथ हमको संरचना बता रहे हैं और कुछ शिक्षा देना चाह रहे हैं। आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली त्वचा इस त्वचा से भिन्न है या नहीं, ये थोड़ी उजली है और ये थोड़ी स्याह है, कृष्ण है, ये उजलापन है इसमें, ये इतना ही भाग पूरा करतल वाला भाग उजला है, करपृष्ठ वाला भाग बाकी शरीर की त्वचा जैसा है। तो ये हमें संदेश दे रहा है। एक और बात, इस हाथ की विशेषता देखो, हमारी उंगलियां परमात्मा ने ऐसी बनाई हैं, एक ही दिशा में मुड़ती हैं। अब उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम यह है हम जो कर्म करते हैं वो सारे कर्म हम करतल वाले भाग से करते हैं या करपृष्ठ वाले भाग से, करतल वाले भाग से, जिसका भाग उजला है। तो हमारे कर्म सारे उजले होने चाहिए। इस हाथ में पांच उंगलियां, इस हाथ में पांच उंगलियां भी एक संदेश दे रहा है, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां। तो एक हाथ हमारा ज्यादा सक्रिय रहता है, कोई लेफ्टी होता है, प्रायः लोग राइटी होते हैं। तो ये दस उंगलियां दस इंद्रियों का प्रतीक हैं। हम अपनी इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करें, अर्थात बुद्धि में विवेक पैदा करके इसका उपयोग करें, ये बता रहे हैं हमको हाथ। करतल कर पृष्ठे, वेदों में एक मंत्र आता है, ऋचम वाचम प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणम प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रम प्रपद्ये। मेरे मन में ऋग्वेद उतर आए, मेरे वाणी में ऋग्वेद उतर आए, मेरे मन में यजुर्वेद उतर आए, प्राणों में साम उतर आए, इंद्रियों में अथर्वण आ जाए, चक्षुः श्रोत्रम प्रपद्ये। तो ये इंद्रियों का अथर्वण क्या है, थर्व कहते हैं कंपन को, स्थिति विचलन को। और स्थिति विचलन रहित स्थैर्य वो है अथर्व। तो अथर्वण माने इंद्रियों को धर्म पथ में स्थिर करना, दृढ़ करना, अधर्म में जाने नहीं देना, खोटे मार्ग में विचरने नहीं देना, दशों इंद्रियों का। तो ये इंद्रियों का अथर्वण की बात आई। इतना योग के लिए पूर्व तैयारी है, सज्जा है। इसके आगे फिर चलते हैं, पुनातु वाला प्रकरण आता है, सारा का सारा हमारा वैदिक ज्ञान विज्ञान और वैदिक शिक्षाएं मनुष्य को पवित्र करने की दिशा में प्रेरणा देती हैं। मंत्र बोलते हैं, ओम भू पुनातु शिरसी, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, इसके साथ जुड़ा हुआ एक और मंत्र है प्राणायाम मंत्र, उसको भी बोल लेते हैं। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्। इन दोनों मंत्रों में परस्पर आपस में कनेक्शन है। साधनाएं द्विचक्रीय होती हैं, एक आरोह क्रम होता है, एक अवरोह क्रम होता है। क्या कहा जी मैंने? आरोह क्रम होता है, एक अवरोह क्रम होता है। आरोह क्रम में व्यक्ति अपने स्थूल अस्तित्व बोध से ऊपर उठता है, क्रमशः सूक्ष्मतम तक उन्नति करता है। सूक्ष्मतम में सबसे एंड में है ईश्वर। ये स्थूल सृष्टि है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनी हुई। ये शरीर है हमारा पंच महाभूतों का बना हुआ। इससे सूक्ष्म है प्राण, उससे सूक्ष्म है इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म है अर्थ, अर्थ से सूक्ष्म है प्रकृति, प्रकृति से सूक्ष्म है आत्मा, और परम तम सूक्ष्म है ईश्वर परमात्मा। परमात्मा तक व्यक्ति उन्नति करता है, और फिर उस परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा है पवित्रतम, दिव्यतम, निर्मलतम, कोई अशुद्धि नहीं है, उस परमात्मा से उस पवित्रता को जीवन व्यवहार में उतारना, ये अवरोह क्रम है। जब प्राणायाम में हम चलते हैं तो नीचे से ऊपर चलते हैं, क्रमशः पायु, उसके ऊपर उपस्थ, उसके ऊपर नाभि, उसके ऊपर हृदय, उसके ऊपर कंठ, उसके ऊपर भ्रूमध्य, और अंत में ये तालु में सहस्रार, मूलाधार से लेके सहस्रार तक सात केंद्र हैं। भू भुवः स्वः मह जन तप सत्यम, ये नीचे से क्रम आया, और पवित्रीकरण का जो अवरोह क्रम है वो ऊपर से नीचे आया। भू पुनातु शिरसि, भुवः पुनातु नेत्रयो, स्वः पुनातु कंठे, मह पुनातु हृदये, जन पुनातु नाभ्याम। मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं। महर्षि दयानंद जी को पढ़ने से बहुत लाभ होते हैं। पढ़ना चाहिए, नियमित पढ़ना चाहिए, नियम बना लेना चाहिए, जिन्होंने नहीं बनाया वो बनाओ। सत्यार्थ प्रकाश के सातवें समुल्लास में एक स्थल पर अष्टांग योग की व्याख्या उन्होंने एक ही परिच्छेद में कर दी है, एक ही पैराग्राफ में अष्टांग योग की परिभाषा की है। अब यम नियम तो व्यवहारिक अंग हैं, उसको वहां छोड़ दिया, क्योंकि बात चल रही है उपासना की, प्रकरण उपासना का चल रहा है। तो जब व्यक्ति उपासना करना चाहे, ऐसा उन्होंने शुरुआत की उस पैराग्राफ की, आगे वो लिखते हैं, उपासना करना चाहे शांत एकांत स्थान में बैठकर आसन लगा, आसन की बात आई, प्राणायाम कर, प्राणायाम की बात आई। अब आगे आता है मन इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोक, प्रत्याहार की बात आई। अब अगली बात आती है धारणा। धारणा के संदर्भ में जो बात लिखते हैं वो मैं आपको रेखांकित करना चाहता हूं। धारणा के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट लिख दिया, नाभि मन को किसी एक स्थान में केंद्रित करने की बात कर रहे हैं वो, नाभि हृदय कंठ नेत्र शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर, हाँ सुषुम्ना, तात्पर्य सुषुम्ना है, पर शब्द बता रहा हूं ऋषि के, वो लिखते हैं नाभि कंठ हृदय कंठ नेत्र शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर करके, ये उन्होंने धारणा की बात कही। आत्मा परमात्मा का विवेचन करे, ये आ गई ध्यान की बात, और परमात्मा में अपने आप को मग्न करे, ये आ गई समाधि की बात। तो अष्टांग योग उन्होंने एक ही परिच्छेद में समझाया, इसके माध्यम से वो एक संदेश देना चाह रहे हैं। प्रायः लोग ऋषि दयानंद को समझे ही नहीं, वो स्वाध्याय का स्तर नहीं है, है करते हैं तो चिंतन मनन नहीं करते, इसलिए विचारों को पता नहीं है। लोग प्रायः सुषुम्ना के अंदर के इन सात केंद्रों को लेकर के एक सिरे से खंडन कर देते हैं कि ऋषि दयानंद ने एक नदी में जाते हुए शव को देख लिया, शव को निकाल लिया और चीर करके देख लिया, उनको कुछ नहीं मिला, ऐसा करके इस बात को उड़ा देते हैं बिल्कुल। पर ऋषि दयानंद के लेखों को देखो, ऋषि दयानंद की साधना पद्धतियों को देखो, ऋषि दयानंद के किए हुए भाष्यों को देखो, पूरा का पूरा संगति मिलता है हमको, महानुभाव अद्भुत है। भूपुनातु शिरसी, ये हमारा आनंदमय कोश है, ये सातवां स्थल है, 1 2 3 4 5 6 7, यदि आप स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों को इसके साथ जोड़ेंगे तो सातवां मंत्र क्या बोलते हैं आप? सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवाहा अमृतम आनशाना, जहां विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, यह समाधिस्थ अवस्था की वर्णन है। तृतीय धामन अध्ययरयंत भूभुव स्व स्वलोक में, आनंद लोक में स्वेच्छापूर्वक विद्वान लोग विचरण करते हैं, यही भाष्य है ऋषि का। तो ये सत्यम लोक जो है यहां तक उन्नति करता है व्यक्ति साधना में, जब तपस्या करता है, तपस्या करके क्रमशः स्थूल अस्तित्व बोध से ऊपर उठ करके प्राणों से भी, पहले अन्नमय कोश, इसीलिए वहां धारणा में उन्होंने पांच स्थल तो स्पष्ट लिखे, नाभि हृदय कंठ नेत्र शिखा। तो व्यक्ति ऊपर उठता हुआ क्रमशः भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, सत्य लोक में आत्मा परमात्मा संसार तीनों को पृथक पृथक देखने का उसका विवेक जागृत हो जाता है। और विवेक के लिए यह बात नवम समुल्लास में भी लिखी उन्होंने, पृथक पृथक जाने विचिर पृथक भावे, धातु से विवेक शब्द बना है, पृथक भावे, और वहां शब्द भी वही है, अर्थ भी वही किया है उन्होंने, विवेक के लिए उन्होंने यही वाक्य लिखा है, पृथक पृथक जाने जीव पंच कोशों का विवेचन करे। और ये इसी से सिद्ध है पूरा का पूरा, ये आरोह क्रम में व्यक्ति अपने अस्तित्व को क्लासिफिकेशन करके वर्गीकरण करके अलग अलग देखता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं जो है आनंदमय कोश में सत्व रज तम जो है वो भी मैं नहीं हूं। आनंदमय कोश की पता है क्या परिभाषा की है ऋषि दयानंद ने, सत्याद प्रकाश नवम समुल्लास में वो आनंदमय कोश में लिखते हैं, प्रीति प्रसन्नता न्यून आनंद अधिक आनंद आनंद आधार कारण प्रकृति। वर्षों में चिंतन करता रहा, एक दिन मेरे को उसका रहस्य पता चला, प्रीति प्रसन्नता न्यून आनंद अधिक आनंद ये क्रमशः स्तुति प्रार्थना उपासनाओं के फल हैं, पूरा आनंदमय कोश फल है। जब हम अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश में चहुमुखी उन्नति करते हैं तो आनंदमय कोश हमारे लिए फल रूप में आता है जीवन में। और फिर तीन अवस्था पांच अवस्थाएं बताई हैं चित्त की, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम, कल का मेरा विषय होगा, उसमें से क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त अवस्थाओं से ऊपर उठने के लिए जब हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं तो स्तुति प्रार्थना उपासनाओं के फल हैं ये क्रमशः, प्रीति प्रसन्नता पहला भाग स्तुति का फल है, न्यून आनंद प्रार्थना का फल है, अधिक आनंद उपासना का फल है, आनंद एकाग्र अवस्था की संपादन है, और फिर असंप्रज्ञात निर्बीज समाधि के लिए लिखते हैं आधार कारण प्रकृति, निर्बीज समाधि असंप्रज्ञात समाधि का फल। तो यह आनंदमय कोश, भू पुनातु शिरसी यत्र देवा अमृतम आनशाना तृतीय धामन अध्ययरयंत। महानुभाव, बड़ा रहस्य है इसमें छिपा हुआ, लक्ष्य बनाइए, मुझे ये अवस्था प्राप्त करनी है, योजना बनाइए, पीछा करना है इसका, तपस्या करनी है। आगे आता है भूआ पुनातु नेत्रयो, गंतव्य क्या है पता नहीं, रास्ता क्या है पता नहीं, बाधक क्या है पता नहीं, साधन क्या है पता नहीं, अयोगी बने फिर रहे हैं। और लिखा है सारा ऋषियों ने। महानुभाव, भूह पुनातु नेत्रयो हो, भूह कहते हैं ईश्वर का नाम है, वो दुखों को दूर करता है। यदि दुखों का मूल क्या है पूछें तो क्या जवाब मिलेगा? अविद्या। या अविद्या कहां रहती है? चित्त में रहती है, संस्कारों के रूप में। आज एक समस्या परसों स्वामी जी उठा रहे थे अपने प्रवचन में, मन अपने आप चलता है या हम चलाते हैं? हम चलाते। ये तो चलो शाब्दिक हो गया आपका, लेकिन अनुभव क्या है जब ध्यान में बैठते हैं तो? ऐसा लगता है ना। अच्छा, आज इसके पीछे मैं आपको एक विज्ञान बताता हूं, और ये विज्ञान आपको एकदम ज्यों का त्यों समझ में आ जाएगा। बहुत सरल उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। हमने एक बाउल या बाल्टी ले ली, उसमें हमने 100 गोले रख दिए, 100 गोले एक ही साइज के, एक ही आकार के, एक ही भार के, एक ही मेटल के बने हुए, एक जैसे हैं, 100 गोले रख दिए अंदर। उनको डिफ्रेंशिएट करने में, यानी पृथककरण करने में, केवल उसका कलर है, कलर हमने बदल दिया। 70 गोले हमने काले रंग के रखे, 20 गोले हमने लाल रंग के रखे, और 10 गोले हमने सफेद रंग के रखे। 70 गोले कौन से रंग के? काले। और 20 गोले लाल, और 10 गोले सफेद रंग के। अब हमने उनको घुमा दिया बाल्टी में, सब गोलों को मिक्स कर दिया अच्छी तरह से, फिर आंखों पे पट्टी बांध ली। अब हम पहचान नहीं सकते कौन कौन से रंग का है, दृष्टि माध्यम था उनको अलग करने का। अब बांध ली आंखों पे पट्टी। अब जब हम पहले 15 गोले निकालेंगे उसमें से, तो कौन से रंग के गोलों की संभावना होगी, आपको क्या लगता है? पहले 15 में सर्वाधिक गोले कौन से होंगे? काले रंग के होंगे। कदाचित सफेद का या लाल का एक भी गोला ना आए, हाँ या ना? आ सकता है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं आ सकता, मैं ये भी संभावना बता रहा हूं कि नहीं भी आ सकता है। 70 गोले जब काले हैं, तो आप जब पहले 15 निकालोगे तो उसमें अधिकता कालों की होगी। यही तो हमारे साथ होता है। हमने सुबह से लेकर शाम तक ईश्वर प्रणिधान कितना बनाया, ईश्वर चिंतन कितना किया, नित्य अनित्य विवेक कितना किया, संसार से अपनी पृथकता का ज्ञान कितना किया, स्वस्वामी संबंध कितना हटाया, राग द्वेष से कितने वो रहे। अब वो संसार रूपी काले गोले इकट्ठे कर रखे हैं, और जब आप बैठते हो तो जब प्रयोग करोगे तो वही तो आएंगे सामने। अब बात स्पष्ट हो गई। एक और उदाहरण देता हूं। बचपन में हमने एक खिलौना खरीदा था, हमारे माता ने हमारे लिए खिलौना खरीद के दे दिया। वो खिलौना इस तरह से था, वो एक बंदर है, उसके हाथ में झुंझुना है, और उसके पेट में एक चाबी लगी है। वो पेट में चाबी भरो, वो बंदर को रखो नीचे, झुंझुना बजाएगा। अच्छा, झुंझुना कब तक बजाएगा बंदर? जब तक चाबी का वेग है, खिलौने में चाबी का वेग जब तक है तब तक झुंझुना बजाएगा, और चाबी का वेग खत्म होते ही। अच्छा, हमने चाबी कब बंद करी? राग द्वेष मोह ईर्ष्या की चाबी सतत दे रहे हैं, और कहते हैं कि मन रूपी झुंझुना बजा रहा है, मन रूपी बंदर झुंझुना बजा रहा है, शिकायत और कर रहे हैं। इधर चाबी देने का काम भी दे रहे हैं साथ साथ में, और शिकायत भी कर रहे हैं। मन अपने आप नहीं चलता। इसमें जिन संस्कारों की अधिकायत होती है वो हमारे सामने ला ला करके दिखाता है, वही आते हैं सामने। मन ऐसा रुक सकता है हम चाहें बिल्कुल, पर हमने कभी वो स्थिति छुई ही नहीं ना, कभी उस नगरी में गए ही नहीं, तो वो चीज हमारे लिए बिल्कुल आश्चर्यजनक लगती है कि कैसे रुकता होगा मन, हमारा तो नहीं रुकता, बिल्कुल ऐसा रुक सकता है। जितनी देर चाहे ईश्वर में अपने आप को मग्न कर सकते हैं। यदि एक ऋषि ने लिखा है, अनुभव किया है, हमारे सामने हजारों ऋषियों ने लिखा है, तो यदि वो कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूं, ये आत्मविश्वास पहले उत्पन्न करें और फिर अभ्यास करें। तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः, तप करें। देखो मैंने आपको बताया था वो चार पाइप हटा दो गंदे पानी के और जीवन में शुभ ही शुभ का आभरण होने दो। जब उसका अधिकायत होने लगेगा, ईश्वर विषय हमने चिंतन कितना किया है, नगण्य किया है, जब हमारा स्वाध्याय का स्तर, हमारा जीवन के अंदर की पवित्रता का स्तर जैसा जैसा बढ़ता चला जाएगा, चित्त एकदम निर्मल हो जाएगा, अपने मूल स्वभाव में आएगा, तो अपने आप हमारा चित्त ठहर जाएगा और हम ईश्वर की स्तुति जितनी देर चाहे निर्बाध कर सकते हैं, निर्बाध कर सकते हैं। मैं तो ये कह सकता हूं अपने अनुभव से, जब चाहे तब ईश्वर से मिल सकते हैं, जितनी देर चाहे। बाधा अभी भी होती है, नहीं ऐसा नहीं, पर अब ये विश्वास आ गया कि नहीं मैं कर सकता हूं। वो अभ्यास की बात है। छोटे छोटे बच्चे आप रोड पे नहीं देखते, एक रस्सी टांग करके, दो बांस टांग करके, रस्सी बांध करके उसके ऊपर चलते हैं। हमको चलने को कहा जाए तो हम चल सकते हैं, अगर पुराने संस्कार का बल ज्यादा है तो। हाँ जी, बीच में रुकावट होती है। हाँ नहीं, वो चित्त की स्थिति बदलने पर रुकावट होती है, लेकिन चित्त की स्थिति संपादन करना भी हमारे हाथ में है। आप दिन भर अपने आप को व्यस्त रखो शुभ कर्मों में, स्वाध्याय आदि कर्मों के द्वारा अपने अंदर उदात्तता भरे रखो, तो आप जब चाहो तब अपने मन को रोक सकते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं। पर उसके लिए लंबे समय तक आपको अभ्यास करना होगा। तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः, योगश्चित्त वृत्ति निरोध अभ्यास और यत्न प्रयत्न के ऊपर है, ठीक है ना। हाँ, विवेक वैराग्य और अभ्यास, ये तीनों चीजें काम करती हैं। आपको विवेक जीवन में होना चाहिए, बुद्धिपूर्वक दिन भर आपने दिनचर्या करनी चाहिए। एक दिन भी यदि आप सात्विक जीवन जीते हैं और शाम को उपासना करते हैं, उसी दिन आपको पता चल जाएगा, उस दिन का असर तुरंत पता चल जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं इस विषय में। भुवा पुनातु नेत्रयो हो, ये हमारा विज्ञान में कोश है। विज्ञान में कोश में सात चीजें ऋषि ने बताई हैं, बुद्धि बोलो, चित्त, पांच जैनेन्द्रियां। ये जो चित्त है हमारा, वो इंटरनल स्टोरिंग डिवाइस है, हमारी भीतर की अलमारी है। हम अपने अलमारी में जो भी चीजें रखते हैं, दोबारा जब अलमारी खोलते हैं हमको वही चीज मिलती है। हमने अपनी अलमारी में राग द्वेष भर रखा है, अविद्या भर रखी है, अनित्य संसार को हम नित्य मान करके उसी के पीछे लगे हुए हैं, तो फिर राग द्वेष बनता है। पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा जगती है, सकामता भरी है और इतनी ज्यादा भरी है, इतना अधिकायत है, मतलब इतनी सघन है वो, कि हमको निष्कामता शाब्दिक रूप से ही समझ में आती है। ऐसा कोई सोचता है कि निरपेक्ष जीवन कैसे जिया जाए। कल मैं एक सज्जन को बता रहा था, दो तरह से जीवन जिया जाए तो व्यक्ति सुखी हो सकता है। एक है अपेक्षा रहित जीवन, दूसरा है शिकायत रहित जीवन। क्या कहा जी मैंने? अपेक्षा रहित, शिकायत रहित। ऐसा जीवन जिया जा सकता है क्या? आज मैंने आपके लिए क्ल्यू दिया है, दिन भर सोचना, क्या मैं अपेक्षा रहित जीवन जी करके घर में सफल होऊंगा? आपको लगेगा नहीं, कैसे हो सकता हूं, क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। पत्नी से अपेक्षा नहीं रखूं तो कैसे चलेगा? पुत्रों से अपेक्षा नहीं रखूं तो कैसे चलेगा? बॉस से अपेक्षा नहीं रखूं तो कैसे चलेगा? दुकानदार से अपेक्षा नहीं रखूं कैसे चलेगा? राजा से अपेक्षा नहीं रखूं कैसे चलेगा? अब यह समझता नहीं इसको, अपेक्षाओं के कारण ही इसके जीवन में अधिकांश दुख है। जहां अपेक्षा रखी, सुखों की चाबी आपने दूसरों को दे दी। दिया आपने, अपेक्षा रखी। अब देखो, अपेक्षाएं सबकी पूरी होना जरूरी नहीं है। जितनी अपेक्षा रखते हैं उतनी पूरी होना जरूरी नहीं है, जैसी अपेक्षा रखती हैं वैसी की वैसी पूरी होना आवश्यक नहीं है। बल्कि मैं ये कहता हूं, आप कभी भी प्रयास करना, किसी के भी, स्वयं, दूसरों की बात छोड़ो अपनी बात करो, क्या आप स्वयं किसी के भी, एक भी व्यक्ति के संसार में 100% अनुकूल हो सकते हैं? किसी को शत प्रतिशत अपने अनुकूल कर सकते हैं? तो ये अपेक्षाएं रखना कितना बड़ा खतरनाक काम है। असंभव कोटि को आप संभव करने चले हो, आदमी को ये सोचता नहीं आदमी कि मैं कहां मार खा रहा हूं, हमेशा दूसरों को दोष, और इसीलिए शिकायतें हैं उसके जीवन में, दूसरों के प्रति शिकायतें हैं। ये शिकायतें समाप्त हो जाएंगी यदि अपेक्षाएं रखना छोड़ देगा आदमी। अपेक्षा रही जीवन जीना सरल है। अपेक्षाएं कब रखता है व्यक्ति? जब राग द्वेष पैदा होता है। राग द्वेष रजोगुणी अवस्था का मानसिक परिणाम है, फल है। अब यदि सत्वगुण में आते ही स्वतः अपेक्षा रहित हो जाता है व्यक्ति। अच्छा, आप कभी भिखारी को 1-2 रुपया देते होंगे, अपेक्षा से देते हो या निरपेक्ष देते हो? यदि 1 रुपया देते हो, 1 डील आपने कर दी निरपेक्ष, तो दूसरी डील भी कर सकते हो, पर नहीं करते। कभी उस दिशा में कदम बढ़ाया ही नहीं, सोचा ही नहीं। अपेक्षा रहित पत्नी के साथ कैसे रहा जाए, अपेक्षा रहित पति के साथ कैसे रहा जाए, यह बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। बल्कि मैं ये कहता हूं, अपेक्षा रहित रिश्तों को निभाने से व्यक्ति और बेहतर रिश्ते निभाएगा। आपको एक उदात्त विचार देता हूं, न मैं आपकी मानूं न आप मेरी माने, हम दोनों परस्पर जिन दायित्वों से जुड़े हैं उन ईश्वर द्वारा प्रदत्त नियमों की माने। आप कोई शिकायत है? न मुझे आपसे शिकायत, न मेरे को आपसे शिकायत, न मैं आपके कर्तव्य कर्मों में दखल दूं, न आप मेरे कर्तव्य कर्मों में दखल दें। हम परस्पर एक दूसरे के साथ स्नेहिल बंधन से युक्त हुए, परस्पर दायित्वों को कर्तव्य मान करके निभाएं। वहां फिर कर्तव्य बोध है, ड्यूटी है, ड्यूटी पालन में काय की शिकायत? अपेक्षा रहित जीवन जिया जा सकता है। गृहस्थ आश्रम एक प्रयोगशाला थी यह संसार रूपी सागर से बाहर निकलने की। प्रयोगशाला का उपयोग छूटने के लिए नहीं किया, बंधने के लिए और किया। बंधते चले गए, दुखी होते चले गए, उलझते चले गए, उलझते चले गए। महानुभाव, ये चीज समझना है, ये वास्तव में योगाभ्यास है। भुवः पुनातु नेत्रयोः, राग द्वेष और मोह, ये 3 मूल चीजें हैं जो हमको बांधती हैं, अविद्या पैदा करती हैं चित्त में। चित्त हमारा स्टोरिंग डिवाइस है, और यही हम इकट्ठा किए जा रहे हैं जन्म जन्मांतर से। और जब तक ये इकट्ठा है, हमारा चित्त नहीं शांत होने वाला। जब तक चित्त शांत नहीं होने वाला, समाधि नहीं लगने वाली। समाधि जब तक नहीं लगने वाली, आत्मा परमात्मा समझ में नहीं आएगा। आत्मा परमात्मा का बोध हुए बिना जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलने वाली। ये मुख्य काम है। मैं तो ये कहता हूं, ईश्वर के लिए पुरुषार्थ मत करो, छोड़ दो उस बात को। अभी इस बात के लिए पुरुषार्थ करो कि मेरा चित्त निर्मल कैसे हो जाए, निर्मल कैसे हो जाए चित्त। ईश्वर वही मिला मिलाया है। निर्मल चित्त में ही ईश्वर की प्रतीति हो सकती है, ये एक सिद्धांत है। बिना निर्मल चित्त हुए ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो न समाहितः, कठोपनिषद का वचन है, ठीक है ना। तो व्यक्ति को इस दिशा में ये लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, मुझे ईश्वर प्राप्त करना है, आत्मा प्राप्त करना है। कदाचित ये विपश्यना वाले और ये बौद्ध लोगों ने आत्मा परमात्मा को बिल्कुल छोड़ दिया, उसके पीछे ये रहस्य हो सकता है कि तुमको आत्मा परमात्मा तो मिलने ही वाला है, तो उसकी चर्चा क्यों करो। चर्चा इस बात की करो कि तुम अपने अंतःकरण को निर्मल कैसे करो। उनका सारा बेस इसी पर है। विपश्यना वालों का कभी आप देखोगे, यही बेस है उनका। तो व्यक्ति को यह होना चाहिए। हमारी सारी संस्कृति चित्त निर्मलता की ओर हमको इंगन करती है। पूरा सामवेद पढ़ के देखिए, पावमान सूक्त पढ़ के देखिए, यज्ञ की प्रक्रियाओं में भी देखिए। अग्न आयुषी पवस, पवस माने पवित्र करो, आयु हे अग्ने मेरी आयु को पवित्र करो, पूरी मेरा जीवन पूरा निर्मल करो। अग्नि ऋषि ही पांचजन्य पुरोहित है ना। आप वो पूरा का पूरा प्रकरण पढ़ के देखो यज्ञ में, उसमें सब जगह पवित्रता पवित्रता पवित्रता पवित्रता दिव्यता। महानुभाव, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वो पुनातु नेत्रयो, तब हम अविद्या से छूटेंगे, दुखों से ऊपर उठेंगे। स्वह पुनातु कंठे, स्वह यहां कंठ में मनोमय कोश है, मेरा मन तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, हृदय प्राणमय कोश है, प्राण मेरे पुष्ट हो। जनह पुनातु नाभ्याम, ये 5 स्थल तो मंत्र में स्पष्ट आए। भू पुनातु शिरसी, नेत्रयो कंठ शिरह नाभि, और ऋषि ने वहां पर धारणा स्थल भी ये पांच ही बताए, नाभि से शुरू किया उन्होंने, नाभि, हृदय, कंठ, नेत्र और शिखा ये उन्होंने बताए। और उसके बाद नीचे एक मंत्र आया, तपह पुनातु पादयोः। यदि आप नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो जो दो चक्र छूट गए थे, ऊपर के जो पांच आए अवरोह क्रम के, क्रमशः सिर, नेत्र, कंठ, हृदय और नाभि, इसके बाद जो दो उपस्थ और पायु ये छूट गए थे, उसका प्राणायाम मंत्र में नाम है भू और भुवः, ये दो बच गए थे ना, तो तपह पुनातु पादयोः कह करके वहां पर संक्षिप्त कर दिया। अब अस्तित्व को सूक्ष्म से लेकर के स्थूल तक का पवित्रीकरण करने के बाद भू और भुवः, तपः पुनातु पादयोः, मेरा बाहरी अस्तित्व और भीतरी अस्तित्व, भू माने बाहरी अस्तित्व और भुवः माने भीतरी अस्तित्व, सूक्ष्म अस्तित्व। हमारा सूक्ष्म अस्तित्व में है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, और स्थूल अस्तित्व में है ये शरीर, प्राण आदि। तो ये एक साथ प्रार्थना की गई, तपह पुनातु पादयो, और फिर अंत में कहा सत्यम पुनातु पुनः शिरसी। एक औपनिषदिक व्याख्या के अनुसार स माने जीवात्मा होता है, ती माने प्रकृति का होता है, और यम माने नियंता ब्रह्म होता है। तो मैं फिर से समाधि लगा करके इन तीनों के अस्तित्व को पृथक पृथक जानूं। अब देखो कितनी पवित्रता की भावना है कि ऊपर से लेके नीचे तक, और फिर एक बार बाहर भीतर पवित्र होकर के फिर मैं समाधि लगा करके ईश्वर को जानूं, आत्मा को जानूं, संसार की पृथकता को जानूं, अनित्यता को जानूं, और नित्य परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ू। सत्यम पुनातु पुनः शिरसी, अंत में खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ईश्वर की उपस्थिति को जीवन व्यवहार में, आचरण में, सोचने में, बोलने में, हर कहीं खम ब्रह्म पुनातु। एक योगी सुबह उठता है खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र की भावना को लेकर के उठता है। आप लोग बोलते हैं कि नहीं पता नहीं, यहां तो बुलवाए जाते हैं प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम, इसकी बात कल करूंगा, समय समाप्ति है। महानुभाव ये मंत्र बहुत ही अद्भुत हैं, इन मंत्रों में बहुत गहन रहस्य छिपे हुए हैं। इन रहस्यों का पीछा करते हुए जीवन जीने की आदमी चेष्टा करे तो मानव से महामानव ऋषि योगी बन सकता है, सामर्थ्य है इन मंत्रों में। मंत्र विचार देते हैं, उन विचारों का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, वरना क्या होता है बता दूं और फिर अपनी बात समाप्त करूंगा। जो व्यक्ति मंत्रस्थ भावों को नहीं जानता, मंत्रों के शब्दार्थ को नहीं जानता और मंत्र पाठ करता है, वह व्यक्ति उस व्यक्ति के समान व्यवहार करता है जो आदमी बाजार में जाता है, मूंगफली खरीद के लाता है, छिलके उतारता है, छिलके चबा के खाता है, दाने उठा के डस्टबिन में। बाजार जाता है, मूंगफलियां लाता है, छिलके उतारता है, छिलके चबा चबा के जीवन भर छिलके ही खाए उसने। दादाजी के गोद में बैठ करके सीखा था, नाना के, दादा के गोद में बैठ के सीखा था। छोड़ देवे छलक पटको मानसिक बल दीजिए। अब उसका पोता उसके गोद में बैठ के यही वाक्य सीख रहा है दादाजी से, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। न दादाजी का छूटा पोता और सीख रहा है। ओम धन्यवाद।